przez osiedla i przez metra stację. Numer dwa, kompilacja, kompilacja numer dwa. Przez osiedla i przez metra stację. Pływać, to łatwo kiwać. Przez osiedla i przez metra stację.